कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज एक नगमा एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिखाई दिए यूं अपने आप को सोने की चिड़िया क्यों कहा तुमने? बस यही नहीं बता सकती। अगर कहीं आप समझ गए तो मुझे माफ कर दीजिए, और ना समझे तो मुझे भूल जाइएगा। भूलने की शर्त तुम नहीं लगा सकती। आप मुझसे तो जाती कर ही रहे हैं, अपने फन के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। जो फन तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए, मैं उसे छोड़ना पसंद करूंगा। मैं आपके फन की बहुत कद्र करती हूं सलीम साहब, लेकिन चाहती नहीं मुझे। आपसे शादी नहीं कर सकती, खुदा हाफिज़। सुनो, अगर कहीं मुलाकात हो गई तो पहचान लोगी मुझे? सलाम जरूर करूंगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमान होगा, हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो देखो सच्चू, शादी के बाद मेरे को सबके सामने से गाने को नहीं कहना। अच्छा बाबा। मुझको छुपा के रखना। अच्छा। कोई मेरे को देखे नहीं, बस तुम ही देखना।

नजर मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, पिछड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। मुझे अगर आज नसरीन के घर न मिले होते तो मैं शायद तुमको पहचान नहीं पाती। मैं इसलिए ये भेष बदलाऊं कि इसके बाद तुम मेरे को मिले तो तुम मेरे को पहचान भी नहीं सकना। मैंने तुमको बर्बाद कर डाला ना। तुम मेरी जिंदगी को नए मानी दिए, नहीं तो क्या था इसमें। हम और तुम अगर गरीब ना होते तो हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था, है ना? हो, फिर हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था। मेरी नेकी, मेरी इज्जत, मेरी गरीबी का वास्ता, हमें भूल जाइए। एक बात याद रखो सच्चू, अगर हम तुम्हारे ना हो सके तो हम चुनी तुम्हें दिला।